الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب. شرط يعني يقولي وناو بيجانا نوّنغو. يعني الإسلام نحتاج يقولي. توحيد نحتاج يقولي. عقيدة نحتاج يقولي. منهج نحتاج يقولي. عبادة نحتاج يقولي. قطنا تكتو خير سبيل الله سبحانه. كنا لا نفهم. وخاف قبل الله سبحانه. نلوان ما حسبي من قول ما مزوزاو الزتاجة الإمام مقبل من هذه الواقعين رحمه الله تعالى من قول ما مزوزا ما حسبي لنيني وغم من حسبي من رونغو بيتك ياسي hawaoni shida kuficha ukweli na haki, wanajua kwamba haki ndio hii. Hawaoni shida wala hawaoni haya, hayana mishipa ya haya na hizi. Kwa yakini kabisa wanajua mundu ukweli. Kuafikiana hapo tupindue hivi ni jambo la sawa kwao. Wanajua wanajua sana na hizi, wanajua sana. Imam Mughbir al-Hadi al-Wadi'i kusema kwamba miongoni mwa nguzo za mahizbi ni uongo. Masha Allah aliwaimbo kwa ukweli. Na mtu mkuta hizi yoyote sikuwa lazima au mongo. Haweza kwa mkweli. Hizi yoyote lazima au mongo. Akiacha mongo basa na kwa sana. Unaelewana? Na anadanganya aliyekuwa anajua hapo anadanganya. Aliyekuwa anajua hapo anafanya figizi. Anajua hapo na wazunguka. Anajua hapo na wapotezea. Anajua hivi na bila, anajua kabisa. Lakini kwa maksudi mazima anaamua kwa muongo. Mahizbi ni waongo. Tahadhari binao. Kwa unapenda kuzungumza na jihizbi, unajua unaenda kuzungumza na jihizbi urongo. Hiyo tahadhari uwe nayo, unajua kwamba hili ni jirongo. Mpaka likubali ukweli si jambo la kawaida. Na kwa ukweli akakubali ukweli na uhalisia wa maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na haki inapokuja anakuwa salama, habari kwa hizi. Tunaelewana? Kwa hiyo na hizi inafanya mambo na mapigizo na inafanya mzunguko, fahamu wao wanatumikia nguzo yao, na nguzo zikiondoka tunajua jengo linashuka. Tunaelewana? Ukiondoa nguzo za hili jengo, nguzo ya kwanza ya pili hata zitotoka zishushe, jengo lote halipo hata kama paa ipo. Kwa hizi ya kiacha uongo, manake hizi ya haumu. Kwa lazima hizi ya endelee kwa ni muongo. Tunaelewana? Na ndio maana hizi yao walizunguka wakawa waongo katika yale ambayo walikuwa wakizungumza, kiongea, kupanga, na hizi wakawa wanazunguka ndivyo walivyo na hizi. Tunaelewana? La ilaha illallah. Tayyib. Kwa miongoni mwa masharti ya la ilaha illallah, wanapoteza sharti hii. Ayakuna qailuha sadiqan min qalbihi, awe msemaji wa neno hili ni mkweli kutoka moyoni mwake. Bi maana annahu yaqulu bi lisanihi, alisema neno hili kwa ulimi wake. Wa yufaqqihu bi jawarihi, athibitishe kwa viungo vyake. Fala yasduru minhu ma yunafi hadha alqawla, kusitoke kwa muumini wa kweli kinachopingana na kauli hii. Wal mas'ala laysa qawlan faqat, na mas'ala hayawi ni kwa maneno tu. Wa innama la budda min amali, kwa sababu la yanfa'u qawlu illa bi amali, wala yanfa'u qawlu wa amali illa bi niyyati, wala qawlu wa amali wa niyyati illa bi sunnah. ولذلك جاء في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم. الله تسامي صور زين واموالكم نمال زين، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لكن انا استسامى الى زين لا ما تندو زين. حديثي نزول سامي kuthibitisha ukweli, kwa maana Allah hatazami sura zenu. Naelewana? nalwani nalala yangu ila asalikum wala amdilahamu alikum wala malizenu walaki yangu ila kurubikum wa amali anatazama nyezenu wa kina matibayu matibu wao wanaangaika katika kutengeneza kuwiliwili vyao na sura zao. Tunaelewana? Na kadhalika katika masala ya kufanya jamu ya mali zao, basi kila ambacho Allah anakitazama hawatengenezi moyo mchafu, afu inatengeneza mwili, mali na mambo kama hayo yanajidhihirisha. Elewana? Hawatengenezi nyoyo zao wala matendo yao. Hiyo ndio hali waliokuwa nayo maezi, matendo yao machafu maovu na nyoyo zao zimechafuka. Asufiyatu adhullal, masufi wapotevu, ahlul jahli, wajinga. Yaquluna innama yanzuru ila qulubikum faqat, Allah anatazama nyoyo zenu basi. Wanashia kwa isikutuni, wananyamaza. La yakuna bilafdhati wa a'mali, hawaleti neno na matendo yenu. Kwa sababu li anna lafdhata wa a'mali, kwa sababu neno matendo hii, neno hili matendo yenu, tadullu ala sidqi, tunajulisha juu ya ukweli. Kile mnachokisema, mnachokiamini, ndicho mkitende. Kwa sababu wao watendi matendo ya imani, masufi yanaacha swala, masufi yanakuwa kadha na kadha wa kadha. Walidhalika tajidu kathiran minan nas illa man rahimallah, na kwa sababu hii utakuta wengi katika watu wengi isipokuwa wala ni warehemu Allah wachache. Mai yusalluna maana fil masjid, wanasali pamoja na sisi msikitini. Wayahujuna maana fi Arafa, wanahiji pamoja na sisi katika viwanja vya Arafa. Wayasumuna maana fi Ramadhani, wanafunga pamoja nasi katika mwezi wa Ramadhani. Wayuzakuna bi amwalihim, wanatoa zaka kwa mali zenu. Wayusalluna ala nabii sallallahu alaihi wasallam, wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayaquluna la ilaha illallah, wanalisema ni mwenyewe. Wanarahu maana fi masajid, wanaona pamoja nasi wanajaa misikitini. Tajiduhum idha kharaju min almasajid dhahabu ila alqibab, wakitoka msikitini wanaenda katika makuba, makuba vijengo maalum vilivyoandaliwa kwa ajili ya makaburi ya mawalii wao. Ila auliyaillahi zahamu, kwa madai yao wanadai wanaenda kwa mawalii wa Allah. Zahamu wanadai hivyo, utakuta wanapenda hivyo washirikina. Watu wengi wanaswali wanafunga, lakini hawaji baadaye, Mungu nisaidie, na wewe ulivia ujanja wako, Bwana Mungu nisaidie, wewe ujisaidie, si ndio? Mungu nisaidie na wewe ujisaidie, ndio roho tasimama hivi. Kauli nzuri kabisa, shirki ni kauli ya halalisha shirki. Ndio. Fayasjuduna lahum, wanasujudu kuwasujudia mawali wao. Wayadhbahuna lahum, wanachinja kwa ajili yao. Wayadhbiruna lahum, wanatoa nadhiri kwa mawali wao na makaburi yao na kama haya. Wayahlifuna bihim, wanaapa kwa ajili yao. Watufuna bihim, wanatufu kwa ajili ya hao. Hayo mambo yalikuwepo zamani, lakini mpaka leo baadhi ya maeneo yao. Unatokea msimu katika kabila au ukoo, unapanda mtoto katika wajukuu au watoto wake, piga kelele, alafu msimu fanya tukio fulani, anauawa au analemaa au anakohaza. Hayo mambo mnayojua, yashakuwepo. Shehe, kwa umri wako hujaona mabaya? Mshaona? Mshaona? Hey, wanakusanyia na baadhi ya watu ng'ombe haraka haraka, mtoto anauawa. Yalikuwa mpaka leo yapo baadhi ya maeneo yalikuta baadhi yapo. Wanakwenda kuomba kule, wanakwenda kuomba ni mabalaa haya. Hizo ni shirki, na hao wanaweza kuwa na swali, si ndio? Na wengine wanaweza kuwa ni mashehe. Eh, wanakwenda kwa makaburini, wanapeleka ibada zao makaburini, wanaelekea makaburi, hao wana swali, ni Waislamu. kwa madai yao. Sasa mambo kama haya ya afya jamani yetu wasisemwe wapi? Watu wacha kufuru hivi kwanza matoni tunawaona wazee wetu na vilemba vyao na makanzu. Wanaenda kwa makaburi hivyo hivyo kwa ziara maalum na maombi maalum. Watu tu hapana waambiwe huo ni ukafiri. Ni shirki. Na anayefanya mambo haya akifa asiswaliwe, asizikwe makaburi ya Waislamu, apelekwe makaburi ya Manasara kule afikiwe. Nielewani? Maneno kama makali. Kile ndio halisi, anayekufa ni shirki. Anaenda kwa makaburi pia elekee, anapeleka haja zake, anatakiwa afanyiwe maana ya makaburi. Nielewani? Faima yadhuruna lahum wayahlifuna bihim na wanaapa kwa ajili yao, wayakufuna bihim wanatufu kuyazunguka makaburi, wayaduunahum lilhusuli ala almali, wanawaomba ili waweze kupata mali, walwaladi au watoto min dunillahi, kinyume na Allah wanawaomba hao wazee na makaburi, yaduuna Allah fi almasajid wa inda alqubur yaduuna alawliya, wakiwa misikini wanamwomba Allah, wakiwa makaburini wanamwomba mawali. Unaona mabala hata ulai sabiqun, je hawa ni wa kweli? La wallahi laysu bisadiqin, sio hivyo wallahi, si wa kweli hawa. Wa hum aktharu nas, na wao ni waongo kuliko watu wote. Li anna amalahum tukathibu al-aqwala allati yaquluna, kwa sababu matendo yao yanakadhibisha kauli ambazo wanazisema. Msikitini wanasema ashhadu an la ilaha illallah, wakiwa katika tasawuf ndio wanasema ashhadu an la ilaha illallah, wanamtaja Allah la ilaha illallah baada ya swala katika adhkar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lakini wanatoka pale wanakwenda makaburini, maneno yao na vitendo vyao haviendani. Lidhalika yanbaghi ala al-insani an yakuna mimman idha qala la ilaha illallah, kwa sababu hiyo yafaa kwa mtu akisema la ilaha illallah, au ni katika wale wanaposema la ilaha illallah, qalaha sidqan, anakuwa amesema kwa ukweli, mustaiqinan biha, na yaqini nayo, wa amilan biha, na kufanya kazi, wa an la yushrika ma'a Allahi ahada, hamshirikishi Allah pamoja na chochote, la biqawli wala bifi'li, si kwa kauli yake wala kwa matendo yake, kae na mankana vyovyote vile awavyo, wa hadha shanuhu khatirun, na huyu namna yake ni ya hatari sana, namna yake ni ya hatari, fayanbaghi lilinsani an yahdhara minhu, nafaa kwa mwanadamu atahadhari namna hiyo. Kalamu nafisun allaqa Sheikh Abdurrahman ibn Hasan قال الشيخ على حديث عتبان قد حديث عتبان عن حسين المتوفى صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله حقك الله من حرميش يا موت من يقسم لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله أكيو أنا قصدي أقوان ينهيلو كونا أسوى الله سبحانه كما أنا قصدي الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى وهذا هو حقيقة معناها نقول حقيقة معنى للهيل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بس يوم على لا إله إلا الله نقول حقيقة معنى للهيل الذي دلت عليه هذه الكلمة أبا يوم على هيو ديو لليل دلش للهيل من الإخلاص ونفي الشرك يكون الإخلاص نفي كنوش الشرك والصدق والإخلاص نصدق الإخلاص وكل الإخلاص متلازمان بلا لازميان لا يوجد أحدهما بدون الآخر أكبر كانت مجواب فسينا كدين فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك. Asipokuwa mtu ikhlasi yeye mushrik. Wa man lam yakun salikan fa huwa munafiq. Asipokuwa kweli kwa anachokisema ndicho kilichoko moyoni, basi huyo ni munafiq. والمخلص أن يقول لها مخلصا لله يدا لله وحده دون كل ما سواه والمخلص ما مخلص من إخلاص أن يسمي له أن يقول لها مخلصا لله أكوا متكاسا كوامدير ولله وحده وديا الله بكير دون كل ما سواه كنوم لكلا كسوة الله أسفل وهذا التوحيد هو أساس الإسلام ما هي توحيد سنه الإسلام الذي قال الخليل عليه السلام يعني إبراهيم عليه السلام عليه ربنا وجعلنا مسلمين لك إيه مولويت تجاني سيس ربنا وجعلنا مسلمين لك تودي من يكون يسالي شفا جياك أيها الله ونفرياتنا نكتك كسانسي تشيكي في نبوي يسالي ومن مسلمة لك ولي أمة ولي يسلمش ودياك ويوه الله وقالت بلقيس نحن سمى بلقيس قالت ربي إني ظلمت نفسي فكتبني من بيت لهم نفسيان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين نحن من يسلمش ميني فمجر نبي سليمان وقالي أفضل مولا وليوه كنتو سيكوا لي يمان ولا كان kwa sababu alituma hadia iende kwa nabii Suleiman alayhi salam. Tunaelewana. Nabii Suleiman anatuambia alichokupa mwana wangu ni bora kuliko hicho unachonipa wewe. Akakuta mali na vitu vyote havisaidii. Akakuta Uislamu na imani aliyokuwa na nabii Suleiman alayhi salam ni haki. Akasema waslamtu ma Suleiman lillahi rabbil alamin. Inni wajjahtu wajhi lillahi fatara samawati wal ardha hanifa, hakika mimi nauelekeza uso wangu kwa yule ambaye ameziumba mbingu na ardhi hali ya kumtakasia yeye dini tu. Wama ana minal mushrikin, na mimi si katika wenye kufanya shirki. Wal hanifu huwa alladhi taraka shirka rasan, na hanifu yule ambaye ameacha shirki kwa rasan. Tunaelewana, kwa asili yake ameacha shirki kwa asili yake. Watabara aminu na akawa mbali nayo. Wafaraka ahlahu wa adahum, na akafarikiana na watu wa shirki na akawafanyia uadui. Wa akhlasa a'malahu al-batinata wa al-zahirata lillahi wahdahu, na akaelekeza matendo yake ya ndani na ya nje kwa ajili ya Allah pekee. Kama qala ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah, na mwenye kusalimisha uso wake kwa ajili ya Allah, wa huwa muhsin, na hali ya kuwa yeye ni muhsin, ni mwema kwa ajili ya Allah, na ni mwenye kutaba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqad istamsaka bil ghamwati wuthqa, atakuwa ameshika mshikio au mshiko uliokuwa kwa mshiko uliokuwa kanguzi, au kamba iliyokuwa kanguzi, au mpini uliokuwa kanguzi. Kwa hiyo Kiswahili kusema hivyo papa hivyo, kwa atakuwa kushika mshiko uliokuwa kanguzi, au kamba iliyokuwa kanguzi, au mpini uliokuwa kanguzi usiokuwa unaachia. Fa islamu wajhi huwa ikhlasu ibada almunafi lishirki, kusalimisha uso ni kutakasa ibada. Tena almunafi lishirki ni ikhlas ambayo inapingana na shirki. Wanifaqu huwa maana lilaya, wanifaqu huwa maana lilaya wa nahwiha ijma'an, na unafiki na hii ndio maana ya aya na mfano wa aya kama hizo kwa imani ya wanafunzi. Kwa maana fa islamu wajhi kusalimisha uso huwa ikhlasu ibada, ni kutakasa ibada. Almunafi ni shirki wa nifaq, inayopingana na shirki pamoja na munafiki. Ikhlasu isichanganyike na munafiki na isichanganyike na shirki. Tunaelewana, wa huwa maana alaya wa nahwiha ijma'an, ndiyo maana ya aya hii iliyotajwa hapo. Na hii yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, ndiyo maana ya aya hii na aya zingine zingine. tafuna ikhlas kwamba maana yake ikhlas isikuwa na shirki wala unafiki. Fahadha huwa alladhi yanfa'uhu qawlu la ilaha illa, huyo ndiye ambaye litamfaisha yeye kusema la ilaha illa Allah. Walihadha qala ta'ala faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa, atakuwa ameshika mshiko kwa madhubuti. Wa hadha bikhilafi an yakunuha wa huwa yad'u ghayra Allah, na hii ni kinyume na mwenye kulisema aliyekuwa anamuomba asiyekuwa Allah. Wa yastaghifu bihi, na anamuomba msaada kumnusuru istighatha, anamuomba amuokoe asiyekuwa Allah. Min maitin, akikiwemo kumuomba maiti aliyokufa, au ghalibin, au kumuomba ambaye hayupo. La yanfa'u wala yadhurru, ambaye hanufaishi wala hadhuru. Kama tara alayhi akthara alkhalqi, kama unavyoona juu ya jambo hili watu wengi wako nafasi. Wa haulai wa inqaduha, na hawa hata ukisema neno hili faqad talabbasu bima yunaqiduha, wamechanganya na kile kinacholichambua. Wamelisema wakachanganya na neno hili kile kinacholichambua. Fala tanfa ma ilaha, halinufaisha alilisema illa bililmi madluliha nafyan wa ithbatan, isipokuwa kwa kuwa na elimu ya kile kinachojulishwa na neno hilo kwa kukanusha na kuthibitisha. Neno hili linajulisha juu ya nafyi na ithbati, awe ana elimu juu ya nafyi na ithbati. Waljahil bimaanaha wainqala fainnahu la tanfauhu, na asiyejua maana neno hili hata akilisema halimfai, halimfaishi. Hata akilisema halimfaishi, lijahlihi bima wudi'at lahu alwamru al-abdi, kwa sababu ya ujinga wa kutojua kile ambacho limejulisha, tena katika ufundishaji wa lugha ya Kiarabu. Kwa maana neno hili liko katika uwepo maalum wa lugha ya Kiarabu yenye maana la ilaha illallah, yenye maana ya nafyi na ithbat, na irabu yako baadhi walitaja katika irabu maana hasa la ilaha illallah, kuonyesha kwamba hakuingii kwa huruma chochote kwa haki asiyekuwa Allah. Nelwana alladhi urida mina, maana ambayo ndiyo yaliyokusudiwa kwa neno hili ni nafyi shirki, yomo kukanusha shirki. Wakadhalik idha arafa maanaha bilaika yakunini lahu, na vilevile akijua maana yake bila kuwa na yakini juu ya neno hili. Wakadhalika idha arafa maanaha, na vivyo hivyo akijua maana ya neno hili, mtu anaweza akajua maana ya neno hili. Kwa maana ya neno hili ni anafyu mali waithbati, la ma'budu bihaqqin illa Allah. Lakini min ghairi tayaqqunin, bila kuwa na yaqini, tayaqqunin lahu, bila kuwa na yaqini juu ya neno hili. Fa idha intafa al-yaqinu waqa'a ash-shirku, ikikosekana yaqini shirki itakaa pale. Kwa hiyo akisema pasina kuwa na yaqini pia haitofaa. Wa mimma uyyidat bihi الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك لقد كان ابو يدرس به في الحديث لقد كان ابو يمفونجيوا به في الحديث قال انه هي او بمعنى هي في الحديث alikosema Mtume صلى الله عليه وسلم kaulu sallallahu alayhi wasallam ghayr shakin, alikuwa hana shaka. Hello, Shama. Thank you.